Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Araf suresinin 197. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en fazla durduğu konu şirk konusudur. Veya iman konusudur diyelim. Birisi diğerinin zıttı. Kişinin yeryüzünde sahip olması, en fazla koruması gerektiği şeyi imanıdır. Tenimizi koruyacağız, canımızı koruyacağız. Ona iyi bakacağız. Hem sağlığına, hem gıdasına, hem maddi hem manevi gıdalarına dikkat edeceğiz. Ama asıl korumamız gereken şey imanımızdır. Tenimiz yalnız bu dünyada işlevini görür, işlevini tamamlar. Ahirette yaptığı veya yapamadıklarının hesabını görülmek üzere dirilir. Ama imanımız hem bu dünyada izzetli bir hayat yaşamamızı hem de ahirette cenneti kazanmamızı sağlayacaktır. Trilyonlarca dolarımızı kaybetsek zararımız fazla olmaz. Ama Allah korusun imanımızı kaybedersek bu dünyada şaşkın, ahirette de taşkın ve şaşkın bir şekilde cehennemde ebedi yanmalar meydana gelir. Onun için şirk konusu üzerinde fazla durulmuş. İnne şirke le zulmün azim demiş Lokman suresinde. Şirk en büyük zulümdür diyor Allah Celle Celaluhu. Hani zulüm, işkence gibi kelimeleri duyduğumuzda hemen hatırımıza dövmeler, sövmeler, yaralamalar, öldürmeler gelir. Dövmeler, sövmeler, yaralamalar, işkenceler şirkten kaynaklanır. Şirkten. Üst düzey bir emniyet görevlimiz bana şunu anlattı. Hocam Amerika'ya bazen kendi sahamızla ilgili bilgi ve görgümüzü artırmak üzere Amerika'ya gideriz. Yani devlet gönderir. Mesela ben gittim diyor. 3 ay sorgulama teknikleri üzerinde orada eğitim gördüm. Türk insanının senelerce düşünse aklına gelmeyecek işkence metotlarını bize gösterdiler. Şirk en büyük zulümdür diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi oturduğu yerden birileri hocam ehli kitaba şirk kelimesi kullanılır mı? Peki İsa Allah'ın oğludur diyorlar mı demiyorlar mı? Kur'an diyor ki evet İsa Allah'ın oğludur diyorlar diyor. Ha Kur'an ayrıca bunlara ehli kitap kelimesini de kullanmış. Kafir kelimesini de kullanmış. Müşriklerle denk tutmuş. Lem yekunillezine keferu min ehli kitabi vel müşrikine münfekkine kelimesi ayet-i kerimesiyle de denk tutmuş. Bizimle olan insani münasebetlerinde ehli kitap olmaları nedeniyle kestiklerini yememiz, kızlarını almamız konusunda Maide suresinde bir açıklama getirilmiş. Ama Allah İsa Allah'ın oğludur dediklerinden dolayı kafir olduklarını Allah Celle Celaluhu açık ifadelerle bize bildirmiştir. İsa Aleyhisselam'ı Allah'a ortak koşmaları nedeniyle Abdullah İbni Ömer diyor ki bunlara da müşrik tabiri kullanılır diyor. Dileyenler herhangi bir rivayet tefsirisine "Vele abdün müminun hayrun min müşrikin" ayet-i kerimesinin tefsirine bir bakıversinler. İşte bütün pislikler de oradan üreyi veriyor. Washington'dan yayılıyor dünyaya pislikler. Erkeğin erkekle evlenmesi, kadının kadınla evlenmesi. Eroinin en çok satıldığı ülke Amerika. Dünya bütün, dünyadaki bütün eroin ve afyon gemilerle, uçaklarla, kaçak yollarla oraya doğru taşınıyor. Ve bütün ahlaksızlığın her çeşidi, işkencenin her çeşidi orada bulunuveriyor. Yazarımızın biri şikayet ediyor. Efendim, Amerikalılar çapında cinayet romanları Türkiye'de yazılamıyor. Ben yazılamamasından dolayı seviniyorum. Arkadaş üzülüyor. Ben de bir yazar olarak Türk insanının öylesine cinayet romanları yazamamasından dolayı seviniyorum. Niye? Bizim insanımızın ecdadından beri, atalarından beri bu tür cinayetler geliştirilmediğinden yazarımızın da o yön, ufkunun o yönü kapalı. Kapalı olması iyi. Kötülüklerin yazılmaması iyi. Yazılamaması iyi. Oradaki romancıların malzemesi bol. Filan eyalette hatıra hayale gelmez bir cinayet işlenmiş ve o adam da onu biraz abartılı bir şekilde kaleme alıvermiştir. Yani malzeme bol. Bizde malzemenin olmaması iyidir. Kötü insanların, kötü düşüncelerinin, kötü planlarının olmaması, yazarlarımızın da o sahada kalem oynatmamasına vesile olduğundan dolayı bizim için sevindiricidir bu. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَضِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Allah'tan başka o çağırdığınız, yardım istedikleriniz var ya, onlar size yardım edemezler, kendilerine de yardım edemezler, diyor Allah Celle Celaluhu. Hani kendisi biraz tekerleme usulü bir atasözümüz var veya deyimimiz var. Kendisi yardıma muhtaç bir zede, gayriye nasıl yardım ede? Biraz usulüne uygun olmadı ama kendisi yardıma muhtaç iken başkasına nasıl yardım etsin ki o insan? Yani Türkiye'mizin düzelmesi için, daha müreffeh bir hayata kavuşması için Batı'dan yardım istiyoruz. Batı'da teknoloji var, medeniyet yok. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyen Mehmet Akif, yerden göğe kadar haklıdır. Lüks bir eviniz olsun, lüks bir arabanız olsun, buna kimse karşı değil. Bütün yollarınız kaymak gibi olsun, sularınız pırıl pırıl aksın, elektrikleriniz kesintisiz parıldasın ama eşinizle, çocuklarınızla, iffetinizle yaşayınız. Eğer Batı medeniyetinin tamamını alacak olursanız, eve geldiğinizde eşinizi bulamayabilirsiniz. Dikkat edin, ben eşiniz kelimesini kullanıyorum, hanımınız demiyorum. Çünkü dinleyen hanımlarımız beyleri olarak alsınlar benim bu cümlemi. Bey dinliyorsa da hanımı olarak alsın benim bu cümlemi. İki tarafa da aynı anda hitap etmek için bu kelimeyi kullanıyorum. Eşiniz başkalarıyla, çocuğunuz başkalarıyla, oğlunuz başkalarıyla bir hayat, hem de yüz kızartıcı bir hayat yaşasın ister misiniz? İstemiyoruz biz. Dünyaya yön veren adamın kızı ve yeğenleri bir gün okulda, bir gün karakolda, bir gün hapishanede, bir gün hastahanede hayat yaşıyor. Evet, bunlardan mı yardım edeceğiz biz? Toplum mühendisliğine sağlamaları için onlardan mı danışman getireceğiz bu ülkeye biz? Kendilerine faydası olmayanların size ne faydası olacak ki, diyor Allah Celle Celaluhu Araf suresinin 197. ayet-i kerimesinde. Ve in ted'uhum ilel hüdâ lâ yesmâû. Onları doğru yola çağırsan duymazlar. Ve terâhum yanzurûne ileyke ve hum lâ yubsırûn. Sana bakarlar ama görmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Sana baktıklarını görürsün ama onlar görmezler. Hani Türkçe bir tabirimiz var, bakar kör. Bakar kör dediğimiz insanlar bunlar. Ama olan, yani göz özürlü olan kardeşlerime bir topluca onlara bir konferans vermiştim. Onlar beni görüyorlardı. İman gözüyle görüyorlardı, gönül gözüyle görüyorlardı. Hatta beni evimden götürüp evime kadar getiren bir kardeşimiz, ama olan bir kardeşimiz, tabii şoför ayrı, şoför görüyor da, o beni evden alıyor ve beni eve tekrar geriye o getiriyor. Onlar görüyor. Ama asıl bu memlekette birinci derecede yardım edilmesi gerekenler, bakar kör olanlardır. Görüyor ama, bakıyor ama görmüyor. Kulak veriyor ama işitmiyor. Kulağının içine girmiyor. Doğru söze kapalı kulaklar. Doğru ve güzel olan şeyleri görmeyen bir göze sahip insanlar var bu ülkede ve dünya genelinde. Asıl onlara yardım dernekleri kurulması gerekir. Yardım vakıfları kurulması gerekir. İşte tebliğ cemaati dediğimiz, tebliğ dernekleri, tebliğ vakıfları dediğimiz kurumların, kuruluşların, vaizlerimizin, imamlarımızın, müezzinlerimizin, müftilerimizin görevi birinci derecede bu olmalıdır. Bakıp da görmeyenlerin gözlerindeki perdeyi kaldırmak için gayret göstermemiz lazım. Nasıl ki doktorlarımız katarak ameliyatı yapıyorlar. Bakara suresinin başında Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebesarihim gışabe. Ve ala ebesarihim gışabe. Gözlerinin üzerinde perde vardır diyor Allah Celle Celaluhu. O perdeyi doktorun katarak ameliyatı yapışı gibi hidayet rehberimiz olan Kur'an ayetlerini malzeme olarak kullanarak basiretlerinin açılmasına yardımcı olalım. Yoksa veren Allah Celle Celaluh'tür. Biz sebep olmak için gayret gösterelim. Peki bunun için bizim yapmamız gereken, sevgili Peygamberimize Rabbim şöyle diyor: Huzil afve ve mur bil urfi ve a'riz anil cahilin. Affa sarıl, affa. Affedici ol. İyiliği söyle, iyiliği emret diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, sevgili Peygamberimizin dilinden bana şöyle işkence yaptılar, böyle hakaret ettiler diye söylediği bir şey yok. Peygamber Efendimiz işkence yapılmış, hakaretler edilmiş. Bunu biz siret kitaplarından okuyoruz. Ama anlatan, o olayı gören sahabeler veya o kötülüğü yapan kişi sonradan Müslüman olmuş, o anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz anlatmıyor. Niye? Sevgili Peygamberimizin iyilikleri anlatmakla görevli olduğunu biliyor o. Vay efendim, Ebu Cehil benim hakkımda böyle demiş. Bunu Peygamber Efendimiz söylemiyor. Ya sevgili Peygamberimiz sabah namazı için kalktığı andan itibaren insanlarla beraber olduğunda o kendisine gelen ayetleri duyuruyor, piyasaya onları arz ediyor. Devamlı ve her gün o ayetleri sunuyor piyasaya. Yani çağımızın diliyle basın yayın organlarına devamlı kendine gelen ayetleri takdim ediyor. Bu sefer Mekkeli müşrikler Ebu Cehli, Ebu Lehebi, Ebu Süfyan'ı karşı tavır almaya yöneliyorlar. Her gün yeni ayetler onlara karşı tepki. Her gün yeni gelen ayetler onlara karşı tepki. Bu sefer insanların sevk ve idaresi Peygamber Efendimizin eline geçiyor. Vay! Filan yerde filan imansız böyle demiş, filan yerde filan kafir böyle yapmış, filan yerde filan imansızlar grubu şöyle bilmem kötü filanlar programlar hazırlıyormuş. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Evde yangın varsa yüksek bir tepeye çıkıp da amanın ev yanıyor, amanın ev yanıyor, amanın ev yanıyor, katillere lanet, yangın çıkaranlara lanet demenin evin yangınını söndürmeye faydası var mı? Çocukların yanmasını engeller mi? Öyle bas bas bağıracağına bir kova su götürüp dökmen daha faydalıdır. Sessizce bir kova su dökmek, yeri göğü inileten feryattan, bağırmadan ve çağırmadan daha faydalıdır. Sevgili Peygamberimiz yoluna devam ediyor. Rabbim de diyor ki, affı al, affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Cahillerle ağız dalaşına girme. Girmiş ve de mağlup duruma düşmüşsen de üzülme. Hani Şehzade Şirazi der ya, bir taş bir billur kaseyi kırar. Ama taşın değeri artmaz. Davulun sesi kemanın sesini bastırır ama keman değerinden bir şey kaybetmez. Altının ne olduğunu bilmeyen bir deli çocuk altını çamura atar ama altın yere düşmeyle pul olmaz. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, Ebu Süfyan'ın sevgili peygamberimize söylediği çirkin sözler peygamberimin değerini kaybettirmez. Onun için sevgili peygamberimiz de şöyle gülümseyen bir bakışla geçer ve yine Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in Müslüman olması için iyilikleri, doğruları ve güzelleri ona anlatmaya devam eder. Güneş her sabah ufuktan gülümseyerek doğar, ısısını ve ışığını gönderir, küllüklerdeki bütün pislikleri gülerek yok eder. Çiçeklere renk verir, pislikleri de yok eder. Onun için mümin insan devamlı af tarafını alacaktır. Hani Hazreti Ali radıyallahu anh için anlatılır. Harp meydanında hasmını yere sermiş, kılıncını boğazına dayamış, adam kelime-i şehadeti getirince de bırakıvermiş. Biraz önce attığı kılınçla Hazreti Ali'yi öldürmeye kasteden adam, kelime-i şehadeti getirince de kılınç onu kesmez hale gelivermiş. Yani affı al derken yanlış anlaşılmasın yalınız. Canına, malına ve namusuna gasp etmek üzere ta Amerika'dan kalkıp Irak'a gelen bir cani, oradaki cinayetleri ve hıyanetleri gördükten sonra Müslüman olmaya karar vermişse, oradaki direnişçinin kardeşi oluverir. Ben daha önce anlatmıştım. Yazılarımda anlatmıştım. Üsteğmen, Amerikan ordusunda üsteğmen olmuş bir hanımefendinin Filistinli bir mücahitle İstanbul'da nikahını kıyıverdim ben. Resmi nikahlarını tamamlamışlar. Dini nikahlarını da ben kıyıvermiştim. Peki Amerikalı bu bayan, sarışın mavi gözlü bayan nerede Müslüman olmuş? Birinci Körfez harekatına katıldığında Müslüman olmuş. Evet. Yani öldürmek için gelen bu üsteğmen bayan orada Müslümanları görüyor. Kendi ülkesinin hıyanet ve cinayet şebekesi olduğunun farkına orada varıyor. Ve Müslüman olmaya karar veriyor. Tepeden tırnağa giyinmiş, başında başörtüsü, sırtında topuğuna kadar varan bir deri manto ile gelmiş bir hanımefendi. Peki öldürmek için gelmişti ama iman edince oradakinin kardeşi oluverir. Vay sen şunu yaptıydın, bunu yaptıydın. Geç gayri. Orada af tarafını alıyoruz. Ondan sonra Kur'an'ın bütün iyiliklerini ona anlatmaya çalışıyoruz. Cahillerle ağız dalaşını bırakıyoruz biz. Hikmetli sözlerimizi anlatmaya herkese, cahiline, alimine anlatmaya çalışıyoruz ama çekişmelerden uzak duracağız. Bu yalnız hani cahil deyince bizim insanımız yanlış da anlayabilir. Ebu Cehil, cehaletin babası dediğimiz Ebu Cehil çağının en kültürlü adamı. Ama Rabbi tanımayan bu insan, Rabbin kitabına inanmayan bu insan, ekmeği bilen, ekmeğin içindeki bütün karışımları bilen ama o karışımları yaratan ve terkibini yapanı kabul etmeyen adamı isterse Nobel ödülü almış olsun, cahil kabul ediyoruz. Devam eden ayet-i kerimeler, Araf suresinde ayet-i kerimelerin devamında Allah Celle Celaluhu bize ve imma yenzeganneke mineşşeytanin nezgun festeiz billah innehu semi'un alim buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Eğer şeytandan sana bir dürtü gelecek olursa, şeytan seni dürtmeye başlayacak olursa, hemen Allah'a sığın diyor Allah Celle Celaluhu. Sığınıyor muyuz? Evet. Eûzu billahi mineşşeytanirracim dememiz Allah'a sığınmamızdır. Bakınız ben dersime başlıyorum. Tefsir dersime başlarken Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyorum. Ben bu dersi yaparken bana da o dürtüsüne devam eder. Şunu şöyle söyleme de böyle söyle. Bu senin çıkarların için faydalı olur. Makamına, parana, mevkiine, ünvanına, şanına, şöhretine katkıda bulunur der. Bu bir dürtüdür. Tabii emrettiği şey yanlışsa, ki yanlışı emreder o. Seni yönlendirmek için Telbis-i İblis'te Abdurrahman İbnül Cevzi şeytanın müfessire verdiği vesveseleri, hadisçiye verdiği vesveseleri, tasavvuf yolunda giden tarikat şeyhi olan insanlara verdiği vesveseleri ayrı ayrı anlatır. Yani şeytan böyle alim kılığında da sana gelir. O ayet şöyle olması lazımdı, daha uygundur der. Niye uygun? Senin çıkarlarına daha uygun deyiverir. Ve sapıtmalar buradan meydana gelir. Görmediğimiz şeytanın vesvesesini görüyoruz ama. Hepimiz içimizden bunları görürüz. Evinizden çıktınız, bir garibe yardım edeyim dediniz, 20 milyon vereyim dediniz. 30 milyon vereyim dediniz veya 1 milyar vereyim dediniz. Ya kömürünü alıvereyim diye yürüdünüz. Düşünün yolda giderken hatırınıza gelenlere sizin. Bir ton kömür alıvereyim dediniz. Yarım tona düşürüyor. Sonra 250 grama düşürüyor, kiloya düşürüyor. Sonra 100 grama düşürüyor. Ya sonra ver be, dedirti veriyor. Aslında hepimizin hayatında buna benzer dürtüler vardır. Onun için biz Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya Rabbi, şeytanın şerrinden sana sığınırım. Bugüne kadar ki edindiğim bilgilerin de yanlışlarından sana sığınırım. Kur'an'ı anlamada ve anlatmada beni yanlış yola sevk edecek her türlü fikir ve düşünceden sana sığınırım ya Rabbi diyerek başlıyoruz. Siz de öyle işinize başlıyorsunuz. Çünkü işinizde de dürtüler devam edecektir. Sizi yoldan çıkarmalar devam edecektir. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ ضَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Ama müttegî olan insanlar var ya, yani Allah Celle Celaluhu'nun rızasını, hoşnutluğunu isteyen, onun yap dediklerini yapan, yapma dediklerini yapmayan insanlar var ya, onlara da şeytandan bir vesvese geldiğinde derhal onlar kendilerine gelirler. Uyanırlar. Allah'ı hatırlarlar. Allah'ın ayetlerini hatırlarlar. Ve onlar basiretlerini derhal açık hale getiriverirler. Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kurtuluşumuz Allah'a sığınmaktan ve Allah'ı ve onun ayetlerini hatırlamaktan geçmektedir. Başka kurtuluş yolu yok. Hani eskiden dünya ülkeleri ikiye ayrılmışlardı. Sağcılar ve solcular. Sağcılar, solcular kelimesinde de yine İslam'ın yeri yok. Amerika'nın yanında olanlara sağcı, Rusya'nın yanında olanlara solcu denilirdi. Rusya'dan yumruğu yiyen karşı tarafa sığınır. Amerika'dan yumruğu yiyen bu tarafa sığınır. İkisi de yumruk atıyor. Birisi diyor ki bana dön, öbürü diyor ki bana dön. Biz de diyoruz ki Allah'a dön. İnsana dönülmez. İnsana secde edilmez. İnsanın yönünde rükûya varılmaz. Ona dönülmez. Allah Celle Celaluhu'ya dönülür. Fevelli vecheke şatral mescidil haram. Ve ihvanuhum yemuddunhum fil gayyi thumma la yuksurun. Şeytanlar insandan olan kardeşlerine yardım ederler. Azgınlıklarını artırmada yardım ederler yalnız. Ve bunu yaparlarken de kusur etmezler ve onları bırakıvermezler. Diyor Allah Celle Celaluhu. Hani şeytan kelimesi hem insanlar için şeyatînel insi vel cinsi der Kur'an. Ve bir de minel cinneti ven nâs. Nâs suresinde insanlardan olan ve de cinlerden olan şeytanın şerrinden de biz Allah'a sığınırız diyoruz ya. Şeytanlaşmış insanlar, şeytanlaşmış kardeşinin azgınlığının artmasına yardım eder. Ve o konuda da hiç geri kalmaz, kusur yapmaz ve onun da yakasını hiçbir zaman bırakmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve izâ lem te'tihim bi âyetin gâlû levle tebeyteha kul innemâ ettebi'u mâ yûhâ ileyye min rabbi hâzâ besâiru min rabbikum ve hüden ve rahmetün li gavmin yu'minûn. 203. ayet-i kerimesinde o peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a bir ayet gelmediği zaman diyorlar ki peki etraftan devşiriversen, toplayıversen ya diyorlar. Bu ayet-i kerimeler aslında şu anda bile tekrarlanan bir iftiraya cevap verir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, efendim Rahip Bahira'yı dinlemişti 12-13 yaşlarındayken. Bir defa görmüştü Şam yolculuğu esnasında. Ondan öğrendiklerini 40 yaşına gelince, 25-26-27 yıl sonra tekrarladı. Bana Kur'an iniyor dedi diye hala batıda yazılan ve günümüzde de Türkiye'de bazı imansızlar tarafından tekrarlanan bir iftira var. Yahu Türkiye'de 4 yıllığına hukuk fakültesini bitirmeye gelen çocuklar 4 yıl ne çekiyorlar insanların yazmış olduğu bu kanunları ezberlemede. 11-12 yaşında bir çocuk bir adamı uzaktan görecek, Rahip Bahira'yı, sonra ondan duyduklarını, uzaktan duyduklarını 26-27 yıl ezberinde tutacak. Sonra da peygamberlik geldi bana diye onun söylediklerini 606 sayfalık mushaf halinde insanlara yutturacak, öyle mi? De ki onlara, ben bana vahyolunana uyarım. Bu Rabbimden gönderilen basirettir. Yani Kur'an'ın her ayeti bizim gönül gözümüzü açan ayetlerdir. Besairdir. Yol gösteren bir kitaptır ve iman edenlere rahmettir bu Kur'an ayetleri. Gökyüzünden rahmet yağarken ben gülün üzerine yağarım, dikenin üzerine yağmam demez. Ben akrebin üzerine yağmam da bülbülün üzerine yağarım demez. Kur'an ayetleri de her dinden, her dilden, her durumdaki insana yağmalıdır ve onlara rahmet olmalıdır. Bu yağma görevini de, yağdırma görevini de tebliğimizle biz yapacağız. Dinlediniz ve seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.